batango ya pokwa Francisco yokilanga nakamuye komeka moke ngai na mekake eye kosala yo silika na yebite nini okanisaka okomisa ngai na komisaka yo lelo bayoka seto boyani nakomela mai wapye. Mama na kokoma na butumu lobi kokanganda kote Yana batango ya pokwa Francisco yokilanga nakamuye komeka moke ngai na mekake eye kosala yo silika na yebite nini okanisaka okomisa ngai na komisaka yo lelo bayoka seto boyani na komela mai wapi na kobala yo Francisca mokolo ya basanto sanza ya zomi na moko mbula ya kuya tokosala mariage Francisca linganga ina bolingo linganga ina motema semoko linganga ina bolingo linganga ina motema semoko linganga ina bolingo nakobala yo Francisca Mokolo ya basanto Sanza ya zomi na moko Mbula yuku ya toko sala mariage Francisca linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Mokolo ya basanto Sanza ya zomi na moko Mula yuku ya toko sala mariage Francisca linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Nakopana yo mama kamu? Maaf, Pak.